إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون تي حديث أبي هريرة بوبيغا خمني بخاري جنينكو تي سنينانت عليه الصلاة والسلام دون وخنان كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. ين يبدأ ين يدق أجنة. ولا بق ين يبدأ دان ين دق أجنة بمدس كوبان. ما نام كوبان يدق أجنة. مملني. dañ nan la kay duggu aljana nga ne ma bañ lolou jaaxal sahaba yi ridwanullahi alayhim qalu ñu ne ko ya rasulullah yow yonent bi wa man ya'ba kan moy baña duggu aljana qala munelen man ata'ani dakhala aljanna kep kuma top kon koku nanguna muné dakhala aljanna da duggu aljana ومن عصاني كيبكو ماموي فقد ابا يو بانغا كونغا غيس نانغوغا اك بانغا ماغا ديلو سي لان سي توبكو اك نياكوكو توب كي توب يونت بي عليه الصلاه والسلام توب غو خامتيني ناك داي تيغو سي جانغ سنام خام سنام واو نخ نيت مونوكو توب te xamo yonam xamo jaar jaaram tay mujjuk jamono ji rek le mbir yi xew nga deg ku nan man diw lay top te lolé muy top xamu ca dara manam baat bobu ngeen di deg ñu nan musulman non pratiquant lolou tay la xew lolou ay waxi tay la ba ngok ay waxi goné xamni da ngay deg diw mu ne la man nangam la te lolou mu nek xamu ca dara jangu ca dara xamul principe de base xamul fondement xamul fonctionnement bi xamu ca dara mom dal ap me rirendo niko xale yi di waxe ap me rirendo kep la ca yonnati bi alayhi salatu wassalam bokoy top da ngay jital jang sunnam jang sunnam nak bu boba day impliquer aussi nga jang ko mom mom alayhi salatu wassalam nga xam moy kan xam yonam bi mu wote xam li nga xamanteni ni moy redd wa mu tarase ci lan la teggu ci principe ya mu teggu orientation ak indication yi nga xamanteni ni le sobu jëm ca xam ca lamu wote lamu ëmb lolé lepp day dugg ci top gogou ndax islam du diina bo xamni nanguna top top gumba ngok islam da fay ñew nek diina lèr diina lumière diina xam xam di xex ignorance di xex fanatisme di xex gep xex xet go xamni xexu gëlemalaté la manam bép rek doxalin bo xamni doxalinu narxaté la lolo tax islam aramal ñengo xam nga ñengo muy magie ay façon la gis nga motax islam aramal ko parce que daf ca nek nax doomu adam gis nga ko kon islam du diina buy nangu akuk altopé akuk top gumba dedet motax gis nga alquran dafa tek lay yu mat seuk sunu borom ne ci alquran fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal deug deug la ilaha illa allah motax yow en tant que muskallaf yow en tant que julit bo sagane ba xamo la ilaha illa allah nga de dajok sa borom amo lay amo ben lay ndax jitu won na sa borom ne la fa'lam xamal kon loy sagane ba xamo rax ci doli nak setal jibril ba mu exé ci yonent bi alayhi salatu wassalam lam ko ñëk wax moy iqra kon lolu confirmation la buy wone ni islam diina la bo xamanteni ni du cohabiter ak ignorance du cohabiter ak aveuglement du cohabiter ak naxé naxaté dedet du cohabiter ak mbiri ñengo dedet islam diiné lumière la diiné xam xam la diiné clarté la mu tek ca dolli ca muné fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam aba ay yadkhul al janna muné la yonent bo waxné ka bañ manam ka baña duga janna lolou la ci djublu muné yonent bi delu wat wax ci benen hadith muy hadith bo xamni batay abi hurayra moko genné wayé nak hadithé abi hurayra la wayé bi muslim moko genné xam nga hadith bu jëk bi biñu jital bobu bukhari moko genné hadith bi muné la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar rawahu muslim an abi hurayra radiyallahu anhu yonanti bi alayhi salatu wassalam muné amut kenn ko xamni degg nga ma degg nga yonanti bi mo xam ab yahud nga wala bok ab nasaran nga ko meuna don rek gis nga bayiwul kenn bu daldi cité fofu ab yahud wala ab nasaran su fekkenteni ñi cité nañ leen kon ñeneen ñu dul ñom matu ñoo wax lutax ndax ñi téré mësoon na wacc ci ñom su fekke ñi téré mësoon na wacc ci ñom ay yonent dikkaloon leen lañ nan malgré lolu bu ngeen déggé yonent bi alayhi salatu wassalam da ngeen ko wara gëm kon massa ñi nga xamanteni ni nak téré nekku ñu ci wala bokku ñu ci ñoñ téré ñoñu min babi awla ndax lan yonent bi alayhi salatu wassalam mission bi mu yor message bi mu yor message la bu universel dañ ko yoni ci aduna bi yépp mune kon amul kenn ku may deg mo xam yahud la wala nasaran summa la yu'minu billadhi ji'tu bihi te gemul la tax ñu yoni ma lañ ma yoni mission biñ ma jox gemuko deg na ma te gemuma illa dakhala an-nar ludul ne day dugga sawara dana tabbi sawara ko ke nga xamni deg na yonent bi te gemuko deg na yonent bi te gemul la tax ñu yoni yonent bi alayhi salatu wassalam ko ke day tabbi sawara mune kon faman ata'ahu dakhala al-janna ki top yonent bi gem ko xam yonam xam sunnam gestu ko jang ko ba xam ko aha mune ko ke de dakhala al-janna day tabbi al-janna wa man asahu dakhala an-nar waye kako moy koku mom day tabbi sawara yalla yalla musal ci safara mune wa hadha huwa al-fariq bayna al-mu'min wal-kafir te li nak moy li takatle digante aji gemji ak aji weddi